Bueno, ja no trigarà gaire això. Si vols, quan s'acabi, sí. Si vols parar-lo, només tocant aquí el vermell i es para. Es molt para. Bé, molt bé. Vale? Bueno, doncs deixem això. Vale, fins ara. Fa 3 anys quan l'Ignacio Ramonet? No. Hosti, tu vas perdre. Per mi allò va ser el tope. Lo millor, no? No. Bueno, a l'Ignacio Ramonet ja el tinc gravat. I me l'he vist 2 o 3 cops. Ara, allò va ser una lliçó magistral, sí, del que s'entén per globalització i per moviment antiglobalització. Va fotre un recorregut històric. I el senyor és un... No, és que el tio és fantàstic, saps? Però teniu alguna guardat a conferències o coses d'aquestes? L'Ignacio el tinc gravat en vídeo. Perquè això el que seria, caldria tindre una sèrie de conferències, com si fos un arxiu. A vegades pot fer molt fàcil això. I en un moment de dir, escolta, deixa'm el d'ell Ramonet. Te'l portes a casa i el saps. Sí, sí. El DVD o el que sigui. Jo el tinc, si els hi tinc que regalar, perquè al final els hi demanava 3 euros de la feina de comprar els discos. Els hi vaig fotre en punt, els hi vaig fer una foto. Sí. Jo portava aquí uns quants per la gent que... I la gent de la Junta no em van voler pagar i em vaig posar tot, t'ho dic. Pues, ara no us el dono, a tu. No, el cruç. Sí, però els hi tindré que regalar perquè realment va ser una conferència memorable. Sí, sí, sí. De les vacunes de la teva filla. Ja ho comentarem, perquè el teu punt de vista com a metge i tot això, saps? M'interessaria conèixer els arguments. En el moment que et manifestes antivacunes, et converteixes en un heretge. O sigui, cada vegada que anem a... Bueno, la pediatra que teníem del CAP, hem deixat d'anar i ens hem buscat una pediatra homeòpata perquè aquella dona ens va fer creu i ratlla. Ens tractava amb una mala llet, amb correcció, però amb una frialtat que diu, no tornem més. Dos cops que hem anat a urgències, perquè la nena, el típic, allò que t'espantes i vas, i té, ¿quién es las vacunas en orden? I dice, no, no la vacunamos. ¿Cómo? Sí, no, no, es que ja... Ara, ja, jo faria fins i tot una xerrada a TAC, si més no per conèixer el tema, perquè és que, com a mínim, no vacunar als nanos de tot, com a mínim. Es podria fer, saps? Jo me prestaria, tinc que informar-me sobre el tema, hi ha comitès de vacunes i tot això, perquè, bueno, el cotxe que no vacuna, no és que ningú problema, perquè, clar, si tens una vacuna, tu elimines una malaltia. I si la malaltia no és, per exemple, la varola s'ha eliminat per la vacuna. I ara, encara que no té vacuna... Això és el que posem en dubte, també, entre altres coses, eh? No, sí, jo ho sé, si hi ha un argument que s'han dit que potser existís en el cuerpo i tal, o que el bitxo està ahí i que... No, el que posem en dubte és que sigui la vacuna la que ha erradicat l'epidèmia. Sí, erradicat contra la Xina. La polio, per exemple, i erradicat. No, ja, ja, ja, és una cosa que està ahí demostrada, entens? Bueno. Abans havia poli, ara no hi ha, no, no hi ha fenòmens psicològics ni fenòmens ambientals que dificulten, no? Segur, doncs, clar, no el vacunes ara i no hi ha possibilitat que l'agafi perquè no existís. Però si passa que si no és vacunat, pensem que cal la possibilitat de que tornem la malaltia. Per exemple, jo tinc entès que avui dia el 100% dels casos de polio són postvacunals, és a dir, nanos que han rebut la vacuna. Bueno, ahí lo que pasa es que pueden haber, això ho discutiríem, nanos que hagin tingut una immunitat, inclús vacunes que poden portar alguna malaltia per algun virus que s'ha colat allà. O també que no hi hagi una resposta positiva a la vacuna, no la facin defenses, i entonces poden agafar. O sea, ni te dije, és un tema per a estudiar-se. No ens embarquem amb aquest tema ara perquè... No, perquè ara deixaríem de banda la... Tenen de una banda... Però sí, sí. És una... Bueno, deixem 5 minuts. Sí? Bueno, molt bé, sí, que s'hagi omplint. Hola, Montse. Thank you. fem quòrum, perquè la gent que em va dir que vindria és que aquesta hora no arribaran aquí a 6:30 i començarà a venir. Però, clar, per la gent que surt puntual, tenim que ser puntuals. Sí, sí. Hauria quedat més... Jo estava tirat al terra de les altres. Hauria quedat una estoneta, perquè com ho sabia la meva moto, no portava d'aquell, no? Sabien que aquest tio no està a l'altura de les expectatives. Em vaig quedar una estoneta i em vaig quedar enganxat tota la xerrada. És que ja n'hi ha i la conferència com va enfocar? Què fas? Expliqui el que és de setapa de la conferència. Explicaré què s'entén per renovables, em centraré en eòlica i solar, deixaré de banda altres coses. En concret, la biomassa diré perquè la rebutjo, perquè no la considero una alternativa. Un punt novedor, que em sembla molt, molt important, és demostrar que la presència de nuclears, a banda de la crítica clàssica que s'ha fet als nuclears, avui dia és el principal obstacle al desplegament renovable. Clar, que té tapa l'altre. I diré per què. Després explicaré la situació actual, quin desenvolupament espectacular s'ha viscut a Espanya. A Catalunya no, a Catalunya estem subdesenvolupats en renovables. És denigrant. I acabaré amb un puntet, que són dos projectes molt catxondos, que els he dit democratitzem l'energia, que són dos projectes de participació popular, perquè la gent els conegui, perquè fins i tot un d'ells és d'inversió. Qui vulgui invertir diners com a negoci ho podrà fer. I aquí acabaré. El que passa és que he fotut 40 proves i no baixo de l'hora. 59 minuts... Escolta, això que t'he dit, aquí no hem d'acabar. A les 7:30 tenim que acabar. 7:30. Bé, haurà un torn de preguntes. Sí. Jo diré per això... vostè i calle vostè. Sí. I quan estigui a les 7:30, diré, bueno, l'última pregunta. Hi ha un micròfon per ahir, no?, per passar-lo a la gent. Si aquest estaria... mateix el despenjant d'aquí. Té el fil i tot això. Escolta, pues... No, escolta, jo començaria, perquè és que si no... Pues si vols, ja comencem. Sí. Quan t'ho digues. Què? Bueno, anem ja pues, a començar. Bé, avui tenim amb nosaltres a Manuel Adelantado, que és físico de professió i porta ja prou de temps dedicant-se a l'estudi de les energies alternatives, així també com a la problemàtica de la nuclear. L'ampli coneixement que té en aquests temes deixa ben prou clar en aquell llibret de les energies nuclears o energies alternatives, on fa un anàlisi bàsic i senzill de totes aquestes qüestions. Aquestes qüestions tan actuals, perquè són unes qüestions no solo actuals, són unes qüestions de futur, on hi ha un valor econòmic fonamental per a la independència energètica, també un valor polític i una protecció i supervivència del medi ambient. Tots aquests temes tan interessants i de futur serà millor que ell ens ho expliqui en su ampli coneixement. Com vulguis. Moltes gràcies. Gràcies, Ferran, per la presentació i gràcies a tots vostès per l'assistència. Aviam, sí que acabem aquí. Bueno, comencem. És una llàstima perquè a les 6:30 comença a arribar la gent. És una mala hora, però el tiempo apremia. Aviam, aquesta xerrada s'enmarca en una situació que donaré per coneguda per tots vosaltres, que és la situació de crisi energètica. Qui no estigui al tanto del tema, és prou important com per informar-se. El podeu trobar a internet a molts puestos. El fenomen, en anglès, es diu peak oil, és a dir, zenit del petroli, és a dir, hem tocat sostre amb la producció de petroli, amb el que això comporta. Podeu aprofundir en un llibre que està a l'abast actualment d'Icari Editorial, que és El final de la era del petróleo barato. Aquest llibre és d'un seguit d'autors, tots uns grans pesos pesants de l'economia ecològica de l'Estat: Òscar Carpintero, Enric Tello, Jorge Riechmann, n'hi ha diversos més. I aquí podeu aprofundir en el tema perquè, us repeteixo, és prou important, però jo ho donaré per sabut, partint d'aquí. I, bueno, la xerrada l'aniré fent tant com raja, en català o en castellà, segons com m'ha vingut la diapositiva, perdoneu. Mirad, aunque se sabe, los políticos no se atreven a decirlo. Nada puede sustituir a la energía fósil. Partim d'aquí. En aquest context tenim que buscar urgentment una alternativa energètica. I jo us parlaré, doncs, de les renovables. I dividir la xerrada en aquests 5 punts, una breu explicació de què entenem per energies renovables, inclòs un punt que em sembla que és innovador, per mi almenys ho és, que és el fet de que la nuclear, la presència d'energia nuclear, a banda de les crítiques clàssiques que s'havien fet per la banda ecologista, hi ha un inconvenient força important en aquest moment, que renovables i nuclear en el mateix mix energètic són incompatibles. Es fan nosa l'una a l'altra. Després veurem l'espectacular desenvolupament que han tingut les energies renovables dic a Catalunya i a Espanya. Veureu que Catalunya actualment, tot i ser la comunitat autònoma que més energia consumeix de tot l'Estat, estem a un nivell de subdesenvolupament de renovables. On hi ha hagut realment el despagament que veurem és a Espanya. Veurem la situació actual de retribucions, de projectes de llei, de decrets, etc., tota la parafernàlia aquesta. I finalment acabarem amb un punt curiós que he titulat Democratitzem l'energia. Ja veurem de què es tracta. Bé, som-hi. Energies renovables, enfront del que tenim fins ara, que són energies d'estoc. Estoc vol dir que en tenim una quantitat limitada de recursos. Tal com ens anem menjant aquesta quantitat de recursos, arriba un moment que s'exhaurirà del tot. I energia d'estoc vol dir que quan s'hagi acabat no n'hi ha més. Enfront a això, les energies renovables són aquelles que són inesgotables. Ojo, inesgotables no vol dir que podem continuar amb la il·lusió del creixement indefinit en el malbaratament energètic. Per què? Perquè d'aquestes energies renovables ens arriba un flux també limitat. El que passa és que avui s'acaba, demà torna a haver-n'hi. No s'acaba mai, però el flux que ens arriba en un moment donat és limitat. Per exemple, en un metro quadrat podem rebre com a molt 1.300 watts d'energia solar. No més. D'aquest metro quadrat no en podrem treure més. Per tant, una qüestió que tenim present és que el creixement indefinit està totalment borrat de les nostres possibilitats futures. Una altra distinció que convé fer, que a vegades es fa automàticament, és la identificació entre energies renovables i sostenibles. Renovables vol dir que no s'esgoten. Sostenibles vol dir que el medi ambient a l'entorn en el qual ens movem i vivim suporta el seu impacte. Doncs bé, hi ha energies renovables que són insostenibles. Després en el debat podem parlar de quines us semblen insostenibles i quines no. Però, per exemple, una cosa que està fora de discussió és que la gran hidràulica és una energia renovable, però que és insostenible, perquè un gran embassament significa un atemptat mortal al riu considerat com ecosistema viu. Per tant, aquesta no es pot considerar. Considerem els ecologistes la mini hidràulica, aquesta sí que és sostenible, quan arriba, com sembla, com a molt a 10 kW, però aquestes borrades que fan megawatts, que tenen hectòmetres i hectòmetres d'embassament, repeteixo, és un atemptat mortal contra l'ecosistema que forma el riu. Per tant, no són sostenibles, per tant, etc. Tenim que fer la distinció entre renovables i energies sostenibles. Em centraré en la eòlica i en la solar. Hi ha, per qui tingui curiositat, hi ha aquest llibre que és l'informe Renovables 2050, que és un estudi que ha encarregat Greenpeace, no l'ha fet Greenpeace, l'ha encarregat Greenpeace, de les possibilitats d'energia de recursos renovables en l'any 2050. Dic que ha encarregat, perquè això és curiós, ho va encarregar a l'Institut d'Investigacions Tecnològiques de la Universitat Pontifícia de Comillas. I per què dic això? Doncs perquè aquests senyors d'aquest institut són habituals assessors de les companyies elèctriques. Per tant, és un grup totalment fora de sospita. Doncs aquests senyors arriben a la conclusió de que en tot el mix, aquí consideren geotèrmica, biomassa, energia de les oles, de les marees, les ximenees, mare de Déu, hi ha un mix enorme. En tot aquest mix, i considerant el creixement en el consum energètic espanyol, això està fet abans de la crisi, poca broma, podríem arribar al 2050 amb una producció renovable que podria abastar fins a 7 vegades el consum total d'energia, i si ens fixem només en l'energia elèctrica, podria abastar fins a 56 vegades el consum d'energia elèctrica estimat per tot l'estat espanyol en l'any 2050. Com us dic, hi ha tot un mix d'energies aquí, de les quals jo només consideraré la eòlica i la solar. I per començar, descartaré la biomassa. Mireu. Mireu aquesta frase de No tinc el llibre, del Jorge Riechmann, Biomimesis, aquest d'aquí. En la seva pàgina 63 fa una afirmació de que es veu que s'ha fet un còmput, un càlcul, que diu que el combustible fòssil que cremem durant sols un any equival, és a dir, conté la quantitat de carboni equivalent a 400 anys de producció biòtica del planeta Terra. És a dir, fiqueu en una bossa tot bitxo vivent que hagi nascut i crescut en el planeta Terra durant 400 anys, el fiqueu sota terra i el cuineu lentament a altes pressions i temperatures fins que es converteixi en petroli durant milions d'anys, i això ens ho mengem en un sol any. Aquest és el consum d'energia fòssil que tenim anual en el planeta. Intentar substituir això per pipes de girassol, penso que és prou evident que és del tot ingenu. Una altra manera de veure-ho, aquest pàrraf d'aquí, el pla d'acció de la Unió Europea per la biomassa, que voldria substituir, per exemple, en el 2010 només el 5,75% de petroli per biocarburants. La línia de baix diu que només substituir un 5,75% de combustible fòssil per biocarburants ens obligaria a destinar el 18% del terreny agrícola, ojo, no terreny, com es diu? Terreny agrícola? No, és que això està equivocat. De terreny de cultiu, no terreny agrícola, perquè el terreny agrícola inclou les pastures. No, no, només terreny de cultiu. Vol dir que per arribar a un 20% de substitució ens tindríem que carregar el 100% de tot el terreny de cultiu, de conreu, de la Unió Europea. Què vol dir? Que si volem incrementar, com diu aquí la segona línia aquesta d'aquí, arribar al 10% en el 2020, això voldrà dir incrementar encara més la deforestació de les selves tropicals, l'evacuació forçosa, quan no paramilitar, de les tribus indígenes que habiten en aquestes zones, l'increment de l'agricultura intensiva a base d'agroquímics, pesticides, etc. Totes aquestes desgràcies que actualment les està causant el consum de carn que tenim en el primer món, que es nodreix de tota la soja que es planta aquí d'aquesta manera, doncs això tindríem que afegir ara al cultiu dels els vegetals energètics, que es diu, els biocarburants. Per tant, la biomassa la descarto. I em centraré, com us he dit, en la eòlica i en la energia solar. L'eòlica, aquí la teniu. Aquest és un aprofitament modern de l'energia eòlica, perquè molins fa centenars d'anys que en tenim, sobretot aquí a Espanya, el Quijote ja els coneixia, per això són aerogeneradors. És a dir, molins que serveixen per fabricar, per generar corrent elèctric. Perquè veieu la dimensió d'aquests bitxos? Aquí teniu dos operaris muntats en el que es diu la góndola. La góndola és aquesta nau que hi ha darrere del buje, no me'n recordo com es diu en català, el buje és aquest finxo de davant on s'inserten les aspes. Doncs la góndola és una veritable sala de màquines. Aquí teniu aquesta animació, bueno, era una animació, la vaig treure aquí en fixa, que ens servirà per veure com funciona. Mireu, les pales, faci el vent que faci, giren a 22 revolucions per minut. Això és una velocitat somnolentment lenta. Quan tu veus baixar una pala, baixa així de lentament. Això ho dic perquè una de les crítiques que fan els molins és que causen mortandat entre les aus. Que s'estavelli una au amb una pala d'aquestes, només us puc proposar que aneu a qualsevol parc eòlic al costat de Barcelona, 70 quilòmetres d'aquí, al parc eòlic de Rubió, a prop d'Igualada, podeu arribar amb el cotxe fins a sota mateix de cada torre dels molins. I us asseguro, us ben asseguro, que és una experiència fins i tot esgarrifant quan veus que la pala aquella et passa per damunt del cap, tot i que va molt lenta, és una pala que fa 50 metres, una piscina olímpica, cada pala. A l'eix principal, aquest d'aquí, és molt gruixut, tot i lo lent que va, perquè l'esforç de torsió que té que aguantar és astronòmic. És brutal. Això inserta amb un multiplicador perquè, així com aquest eix va a 22 revolucions per minut, l'eix petit, que és el que enganxa el generador, gira a 1.500. Per tant, aquí té que haver-hi com una mena de canvi de marxes. Aquest eix petit és petit perquè, tot i anar a 1.500 revolucions, l'esforç de torsió és enormement molt més petit que el de l'eix primari. I finalment, fem girar, això és important, el generador elèctric. És important perquè, a banda de les plaques fotovoltaiques, tots els demés enginys que serveixen per fabricar electricitat es redueixen a fer girar una cosa com aquestes, un generador. Si tinguéssim prou força, per exemple, les dinamos de les bicicletes, quan giren, encenen la bombeta. Evidentment, 3 watts o 4 watts d'una bombeta no són els 3, 4 megawatts, milions de watts que genera un aerogenerador d'aquest. Per tant, cal una força molt forta, la força del vent. Mantingueu amb memòria això del generador perquè sortirà més vegades. Recordeu que per generar electricitat només ens cal ser capaços de fer girar aquest generador. I anem a l'energia solar. Mireu, el planeta Terra està constantment interceptant una energia solar equivalent a 172 milions de centrals nuclears. Això, qui no s'ho cregui, aquí tinc el càlcul fet. La constant solar, que és la intensitat de radiació que ens arriba al planeta procedent del Sol, 1.353 watts per metre quadrat, multiplicat per pi, multiplicat per el radi de la Terra al quadrat, això dona 172 milions de gigawatts. I això ens cau del cel i gratuïtament. De quines maneres som capaços avui dia d'aprofitar aquesta energia? Una és la tèrmica, que només la anomeno, i no m'hi estaré més temps, que és ni més ni menys que escalfar aigua per fer servir aigua calenta. Prou. En això, val a dir que actualment està en vigor el Código Técnico de l'Edificació, que és una normativa que neix en l'Ajuntament de Barcelona, és just dir-ho, gràcies a l'impuls del nostre company en Josep Puig, un doctor en energia, que és professor de l'Autònoma, i un gran activista antinuclear, que quan va ser regidor de Medi Ambient al Ajuntament de Barcelona va impulsar aquest codi tècnic que finalment ha estat adoptat per tot l'estat espanyol. Actualment, tota nova edificació, de nova construcció, està obligada a tenir un percentatge d'aprofitament solar, fonamentalment amb tèrmica. No dic més de la tèrmica, escalfar aigua, no cal ni dir la quantitat de gas natural que ens estalviaríem si escalféssim aigua amb el sol en comptes amb els calentadors, i encara pitjor, amb electricitat. Escalfar aigua amb electricitat o cuinar amb electricitat és d'una ineficiència intolerable. Si voleu, després en parlem. On vull anar jo és a la generació d'electricitat a base de l'energia solar. I aquesta la fem de tres maneres. Una és la fotovoltaica, que és simplement, ara veurem, unes plaques que només pel fet de que els hi arribi energia solar ens fabriquen volts, ens fabriquen amperes, ens fabriquen corrent elèctric. Les altres dues fan, amb diferents enginys, fan girar aquell generador que veien en el molinet, fan girar un generador que és el que ens produirà la corrent elèctrica. Anem a veure'ls. Mireu, el primer invent, una huerta solar. Aquí hi ha una sèrie de miralls que tots estan mirant cap al cap de la torre, aquest cap d'aquí. Arriba el sol a cadascun d'aquests miralls i tots estan orientats perquè tots els miralls convergeixin la seva radiació cap al cap d'aquesta torre. Així es fa aquest conus de llum que, concentrat aquí, ens escalfarà aigua, no sé si a 400 graus, l'aigua bull a 100, imagineu-vos, amb molt alta temperatura. Ens fa bullir l'aigua que puja per aquí, aquí es posa a bullir, i la pressió del vapor que aconseguim ens farà girar una turbina que ens arrossegarà un generador i que ens produirà el corrent elèctric que, prèviament transformat, l'injectem a la xarxa. Val? Una altra manera de lo mateix, però amb una altra arquitectura, no? Aquí l'aigua que escalfem és el mateix invent. Escalfar aigua per fer bullir-la i perquè bellugui una turbina que ens arrossegarà un generador. Però aquí, aquests miralls parabòlics que estan disposats amb tota una sèrie de fileres, l'aigua que s'escalfa passa per aquests tubs. I perquè us feu una idea de les dimensions, veieu aquest operari i compareu les dimensions d'aquest senyor amb les canonades aquestes. Bullim aigua i etc. Aquí he intercalat aquesta diapositiva perquè és una molt, molt bona notícia. El problema de les renovables, que sempre ens el tiren per la cara, és que quan no hi ha vent, el molinet es para i quan no hi ha sol, la solar s'atura. Doncs bé, a San José del Valle, a Cádiz, des d'abril de l'any passat, s'està construint un projecte de central termosolar que a l'invent és que dedica la calor del sol, la radiació solar, la dedica a fondre unes sals que tenen el poder d'emmagatzemar l'energia tèrmica, de forma que fins a 7 hores i mitja després de que s'ha anat el sol, això encara continua funcionant i produint electricitat. Per tant, veieu que tenim grans possibilitats de superar aquest gran dificultat que tenen les renovables, que com us he dit, quan no bufa el vent o quan no hi ha sol, s'aturen, no? Doncs aquí ja comencem a veure que això ho podem superar. Bueno, hi ha més dades, costarà 300 milions, farà 400 llocs de treball en un poblet com San José del Valle, tal com estan les coses, Déu-n'hi-do-ret. Produirà 50 megawatts de pic i té una capacitat de no sé quantes hores l'any, el total, 45, el consum de 45.000 llars, no individus, llars. I aquest és l'altre invent, la ximenea solar. Aquesta és una foto d'una que es veu que funciona des de l'any passat a Austràlia, però passo ràpidament perquè aquesta ens toca més de prop. Aquest és un projecte, poso aquí l'interrogant perquè no he sentit parlar més, un projecte a Fuente del Fresno, a Ciutat Real. Us explico en què consta això. Aquesta xapa d'aquí és un hivernacle, un invernadero, que té un diàmetre de prop de 3 quilòmetres. Perquè sou una idea, a l'espai que queda entre l'hivernacle i el terra, jo que sóc petitet passo de peus, o sigui, passo dret, fa una alçada de 1,85 metres. Aquest hivernacle escalfa l'aire que té dins, el manté retingut i només li donem sortida per la ximeneia. Sabeu vosaltres que a l'efecte físic que provoca tots els fenòmens meteorològics que tenim a l'atmosfera, aquí al planeta Terra, es basen en el fet de que l'aire calent puja, sura, se'n va cap amunt. I amb més velocitat puja quan més fred, aquesta bombolla d'aire calent, es troba en un aire encara més fred. Quan més fred se'l troba, més, amb més violència puja. Per això la ximenea. Aquest aire calent que s'ha emmagatzemat i s'ha retingut aquí dins, li donem sortida per aquí i no el deixem sortir a l'exterior fins aquí dalt. Aquesta alçada que és de 750 metres, la bombolla d'aire calent, quan arriba aquí, es troba amb un aire bastant, bastant més fred que l'aire a nivell de terra. Amb la qual cosa, encara agafa més velocitat. A l'agafar més velocitat, xucla en tota la ximenea i el que s'estableix és un corrent d'aire molt violent per tota aquesta ximenea, a la base de la qual tenim tot un conjunt de turbines. No veieu, aquest no es veu gaire bé. Aquests taques d'aquí, cada una són una turbina, com ventiladors, que es posen a girar, cadascun dels quals farà girar un generador com aquell del molinet, us en recordeu, no? I aquí produïm l'electricitat que, convenientment transformada en alta tensió, la injectem a la xarxa. Doncs una altra manera d'aprofitar, aquí no s'escalfa aigua, aquí és directament l'aire calent. Evidentment, això doncs, requereix un espai, té un impacte paisatgístic, ambiental, molta gent es queixarà en el moment que el vegi, i per tant és un nou element que us proporciono per la polèmica després del debat. I la fotovoltaica. La fotovoltaica, mireu, aquest és un minicamp de joguet, perquè jo per Badajoz i per l'interior d'Espanya he vist hortes solars que fan esgarrifar. Això era una cosa de joguet que hi ha al poble de Massanet abans d'arribar al Pedraforca, al Berguedà. Només hi havia, estava en construcció, veieu, perquè per aquí encara hi ha eines i tal, consta de 9 plaques. Aquestes plaques estan suportades per un poste que permet girar amb dos eixos de gir, un acimutal que es diu i un altre d'elevació, com els telescopis dels astrònoms. Igual, pel fet de que això assoleix el màxim rendiment en el moment de que el sol incideix de forma perpendicular. Per tant, quan el sol corre, si això no es belluga, perd eficiència. Per tant, això té que ser capaç de girar, i quan el sol puja també, per tant, té els dos eixos de gir. La fotovoltaica, que es basa en l'efecte fotoelèctric, que es coneix des del segle XIX, i que, com a anècdota, val a dir que Albert Einstein se li va donar el Premi Nobel per l'efecte fotoelèctric, perquè quan li tocava donar el Premi Nobel, com la gent encara no entenia el de la relativitat, jo que sóc físic tampoc l'entenc, però en aquell moment encara menys, els hi va donar por donar-li el Premi Nobel per la teoria de la relativitat i van dir, li donarem per l'efecte fotoelèctric. I què és això? Doncs ni més ni menys que un diodo, un element electrònic de silici, pel fet de que li incideix radiació solar, fabrica volts, li crea una diferència de potencial i aleshores, ajuntant tota una agrupació de cèl·lules d'aquestes, de diodos d'aquest de silici, arribem a tenir una producció d'electricitat. Aquí havia trobat una notícia que deia que el Departamento de Energía Solar de l'Instituto Fraunhofer, que pel nom deu ser alemany, això, havien arribat a una eficiència del 37,6%. S'ha de dir que l'eficiència en energia solar és relativa, perquè tot el sol que ens arriba tiposis com tiposis. Si només n'aprofitem un 10%, a l'altre ens arriba és igual. L'eficiència, l'única interès que té és que, quan més eficient, podem reduir el tamany de les plaques. Per tant, si ens calia tota una sala com aquesta, a lo millor amb dues plaques posades en el balcó de casa ja tindríem prou energia per subministrar a la llar, no? Des d'aquest punt de vista és de l'únic que val la pena parlar d'eficiència. Però repeteixo que, per altra banda, tot el sol que ens arriba, l'aprofitem o no. Bueno, després vaig trobar aquesta altra notícia, que l'empresa Spectrolab de Califòrnia encara van arribar a un 40,7% d'eficiència, que vol dir la línia aquesta d'aquí baix, que per la constant solar aquella que us deia, que ens proporciona 172 milions de centrals nuclears constantment, voldria dir que en un metro quadrat seríem capaços de generar gairebé mig quilowatt, 500 watts per metro, per un metro quadrat, no? També s'ha de reconèixer que aquí hi ha truco, hi ha trampa, perquè aquests panells concentren la luz solar en cèl·lules del panel usando espejos y lentes, por una parte. Por otra, tienen tres capas de semiconductores, cada una de las cuales aprovecha una parte del espectro. Això què vol dir? Pues que hi ha cèl·lules que generen electricitat només amb la llum blava, altres que generen amb la llum ultraviolada i unes altres que generen potser amb la llum vermella. Doncs si les posem totes tres apilades, la llum, l'energia que no genera una perquè li arriba la blava, la genera la de sota, etc. Bueno, tot això és un truco que, en resumides comptes, vol dir que aquestes plaques són prototips de laboratori de preus astronòmics. Per tant, no estan a l'abast en aquestes granges que podeu veure per Badajoz. Però ja les tenim disponibles, ja som capaços de fabricar-les, ja només cal perfeccionar la tècnica. Això no és com la fusió nuclear, que és l'energia del futur i sempre lo serà, perquè mai arribarem a assolir-la. Aquesta ja la tenim, només cal perfeccionar-la. I una altra tècnica fotovoltaica, que aquestes dades me les ha proporcionat el meu cunyat, que treballa a Copperfield i que és una empresa de construcció que s'està reciclant cap a les renovables, una bona reciclació perquè, com sabeu, la construcció està passant les magres, i utilitzen una tecnologia que es diu de capa fina. Capa fina vol dir que, aviam, els diodes de silici, el silici és l'element darrere de l'oxigen més abundant a la natura, no a la natura, aquí al planeta Terra, no l'univers, al planeta Terra. El problema és que està en forma de silicats i costa molta energia, per tant molts calés, separar-ho i construir silici cristal·lí. Doncs aquestes tecnologies de capa fina utilitzen, no sé si li diuen silici o amorfo o no sé què, el cas és que és molt més barat. Aleshores, fan servir aquestes plaques fotovoltaiques per cobrir les teulades de les naus industrials. Em va dir el meu cunyat que arriben a tenir sobre coberta unes eficiències d'un 50%, això vol dir d'uns 50 watts per metre quadrat, amb un cost d'uns 3,5 euros per watt de pic. Ara us explicaré què és el watt de pic. I tenen aquests quatre projectes en cartera, estan començant ara amb aquest nou camp de dedicació, en què, per exemple, a Barcelona tenen un projecte de 1.780 quilowatts de pic, és a dir, 1,78 megawatts, amb un cost de 6 milions i escaig d'euros. aquí teniu la instal·lació. Us deia de pic perquè, com us parlava abans dels panells fotovoltaics que s'han d'orientar, la màxima potència l'assoleixen, la potència de pic, la potència nominal d'aquell panell, quan el sol hi està incidint perpendicularment. Aquí, com això és tan barat, el fiquen damunt de teulada tal com raja. Si la teulada té una inclinació cap aquí i el sol va per allà, els hi és igual. El que aprofita, aprofitat està. I aquests senyors fan uns projectes de, que diuen de clau en mà, de llave en mano, perquè Copperfield s'encarrega d'aconseguir tots els permisos, que com veurem després, déu-n'hi-do els pals a la roda que se'ls estan posant a les renovables. Aconseguir els permisos, aconseguir el punt de connexió, fer la instal·lació física, posar-la en marxa i donar-li la clau. I a partir d'aquí, senyor, vostè ja pot començar a cobrar, perquè pel fet d'injectar watts a la xarxa elèctrica hi han unes retribucions molt interessants. Bé, i passo a aquest punt que us deia, que era número 2, que és que afirmem, i ara intentaré demostrar-ho, de que en una xarxa elèctrica, com la nostra red elèctrica espanyola, la presència simultània de nuclears i renovables és autoexcloent. L'una es fa nosa a l'altra. En primer lloc, bueno, això ho veurem al final de tot, són financerament, per qüestió de calés, són adversaris. L'un vol fotre fora a l'altre, per lo que veurem. Després, el motiu tecnològic és que, com estem reconeixent tota l'estona, les renovables pateixen fluctuacions. Per tant, per assolir tota la demanda de consum, fa falta una energia prou flexible perquè segueixi les fluctuacions de les renovables. L'energia nuclear, i es veu que també les tèrmiques de carbó, són inflexibles, són incapaces de tancar l'aixeta quan cal. Tenen una tal inèrcia que no poden seguir les fluctuacions. Només les pot seguir la tèrmica de cicle combinat a base de gas natural. El gas es veu que és tan fàcil com tancar l'aixeta i es tanquen els quilowatts. En canvi, la nuclear no. Bueno, d'altra banda, això ja és més discutible, però jo ho afirmo, podem discutir. La nuclear xucla massa recursos. Ha xuclat massa recursos fins ara. Fins i tot tinc documents aquí que us els puc ensenyar. Tinc companys aquí de la feina que van patir amb mi el crac bursàtil de Fexa en l'any 87, que 20 anys després hi he arribat a assabentar-me que aquell crac bursàtil que ens va pillar els nostres calés a borsa va ser per culpa de que Fexa s'havia endeutat més allà de lo racional per culpa de la construcció de les centrals catalanes, centrals nuclears catalanes. A més, tenim aquí en cartera, a l'estat espanyol, una cosa que s'hauria hagut de posar en marxa ja en el 2007, encara estan buscant on posar-lo, que és el ATC, Almacén Temporal Centralizado, un magatzem pels residus nuclears. No sabem què fer-ne, cap país del món sap què fer amb els residus. I això, quan es faci, com qui diu, amagar la merda sota la catifa, fer una gran nau custodiada, blindada, custodiada militarment, etc., això costarà un fotimer de diners, que ens està xuclant i que, a més, com deia ahir a l'Arcadi, és una aplicació d'aquella màxima econòmica que diu privatitzem els guanys i socialitzem... No, ja ho dic bé, privatitzem els guanys, els beneficis, socialitzem les pèrdues. Doncs aquests nuclears, tots els beneficis que tenen amb la nuclear, se'ls embutxaquen. Els costos, per exemple, aquest, la gestió dels residus, va a càrrec de l'erario público. I qui no s'ho cregui, que busqui la pàgina de Enresa, Empresa de Residuos, Empresa de Residuos, S.A., Enresa, tal com sona, i veurà que són ells els propietaris del projecte totalment a càrrec dels pressupostos públics. I finalment, a l'ITER, el projecte de fusió que, com us dic, és l'energia del futur i sempre lo serà, Espanya hi participa amb una quantitat de milions, tot plegat, si ho dediquéssim al desplegament de renovables, estaríem en una situació pràcticament idíl·lica. Doncs no, tot això suporta la nuclear. I per acabar, aquesta oposició amb les renovables, us he dit que ens hem d'oblidar d'aquest creixement indefinit, de continuar malbaratant energia i cada vegada més. Doncs l'energia nuclear, per aquest halo fantasmagòric de ciència-ficció que té, que llàstima que no us pogués presentar, perquè en la meva presentació d'energia nuclear demostro que una central nuclear no és ni més ni menys que una olla a pressió que l'únic que fa és bullir aigua, per el que es deia de remenar la turbina, però incita a la gent a caure en el miratge, en l'espejismo, de que podem continuar en quant al malbaratament energètic com fins ara. Qui tingui ganes de veure un llibre molt i molt interessant, tot i que ha estat silenciat per tots els mitjans, és aquest, l'espejismo nuclear de Marcel Coderc. N'he portat aquí un exemplar perquè, a més de, com diem els meus companys, tendria que ser d'obligada lectura per a tots els polítics, a més és interessant i divertit de llegir, perquè és com la conferència de l'Arcadi d'ahir. Acabes dient a cada capítol, dient, oh, com és possible que això no se sàpiga, no? Doncs l'espejismo nuclear de Marcel Coderc. Aquest senyor, a banda de doctor enginyer de telecomunicacions pel MIT, pel Massachusetts Institute of Technology, actualment és el sotspresident o vicepresident, no sé com es diu, de la CMT, de la Comissió del Mercado de les Telecomunicacions. És a dir, no és un qualsevol. Mireu, el que us deia, de que quan hi ha excedent de producció, a qui fan fora és a les eòliques. M'aixecaré. Això és un gràfic de confecció pròpia, casera, però fet a partir de les dades que podeu trobar a la web de redeléctricaespanyola.es. Busqueu boletín mensual i aneu recuperant les dades anteriors i arribareu a tota una taula que amb l'Excel, el meravellós Excel, ens permet fer aquestes virgueries. La blau cel és la eòlica. He posat la hidràulica, però bueno. La lila, per allò de l'ultraviolat, és la nuclear. I aquesta és la tèrmica de cicle combinat a base de gas natural. Mireu, quan tenim una superproducció d'eòlica, aquí que puja, d'aquest bé és aquest, la nuclear ni se n'assabenta. Fins i tot encara incrementa la seva producció. Aquesta pujada, segur, no ho he analitzat, però m'hi jugo a alguna cosa, segur que va ser que alguna central que estava de varia va entrar en producció. Perquè mai, mai, mai treuen quilowatts, megawatts, nuclears, sempre que poden. Quan hi ha aquestes davallades és per energia, per el que diuen de parades no programades. Programades és quan tenen que recarregar combustible. No programades és quan s'espatllen. I després veurem que cada vegada s'espatllen més. L'única que respon a aquesta pujada eòlica és la de cicle combinat a base de gas natural. Aquesta sí que és flexible i es permet adaptar les fluctuacions de les renovables. La hidràulica, no feu cas, perquè també va una mica a la seva bola. Quan hi ha molta aigua, pot produir. I a vegades hi ha tanta aigua que la tenen que deixar córrer sense ni tan sols produir, només perquè hi ha risc d'inundació com hem tingut aquesta primavera. Amb la fusió de les neus i els pantans, gairebé el 90% van tenir que deixar caure aigua sense aprofitar. Aquí es torna a donar, puja l'eòlica i la que realment baixa és la tèrmica. I aquí ho tinc amb unes altres notícies. Com hi ha hagut diverses ocasions en què Red Eléctrica ha obligat els parcs eòlics a desconnectar quantitats brutals d'energia que podríem gaudir. Aquí està. El 2 de noviembre del año pasado, Red Eléctrica mandó desconectar, ho tenim aquí baix, 2.792 megavatios eòlics. Primer, per l'accés de producció, havia fet baixar les de gas. Quan les de gas ja estaven pràcticament aturades, van tirar mà de l'eòlica. La nuclear no hi ha qui l'aturi, a no ser que s'avariï, que aleshores s'atura per motius imperiosos. 2.792 megavats és l'equivalent a 3 centrals nuclears. En Espanya tenim 8. Gairebé podem dir que 7, perquè sembla que Garoña la tanquen d'una vegada. Garoña només té 400 megawatts. Però les estàndards, perquè us fa una idea, una central nuclear estàndard són 1.000 megawatts. Doncs comptant que totes no arriben als 1.000, això és l'equivalent a 3 centrals nuclears que vam deixar de gaudir d'energia neta i gratuïta perquè els nuclears són inflexibles. I els motius financers. Això és una mica rotllo, però permeteu-me que ho llegeixi perquè no té desperdici. Mireu, nuclear i eòlica depenen de la inversió inicial, del cost de la instal·lació, i no dels costos incerts i variables i a vegades creixents, dels combustibles fòssils, les tèrmiques, que van amb carbó, amb gas i sobretot amb fuel, tenen uns costos que incideixen sobretot al combustible. La nuclear i l'eòlica no. L'eòlica perquè el combustible és gratis, és el vent, i la nuclear perquè els costos d'instal·lació són tan grans que el cost de l'urani és insignificant. Què vol dir això? Que per calcular el quilowatt hora de producció nuclear o eòlic s'ha de veure el temps de vida d'aquesta instal·lació i dividir pels quilowatts que han generat. Vol dir que mentre no injecten quilowatts a la xarxa no estan amortitzant el capital. Per tant, el preu del seu quilowatt està pujant. Això vol dir que una vegada s'han construït, ja hem fet la despesa inicial, les dues tecnologies han de generar energia sempre que es pugui per amortitzar la inversió feta en el temps previst. En cas contrari, el cost de generació del quilowatt hora augmenta i, per tant, s'haurà d'incrementar el preu o bé sobre el camí cap a la fallida econòmica, que és on estan abocant els parcs eòlics. Si els impedeixen recuperar la inversió, els estan abocant a la fallida econòmica. En un sistema elèctric amb eòlica i nuclear, sempre veurem les dues tecnologies enfrontant-se l'una a l'altra, per veure quina de les dues roman connectada. En cas d'excedent de producció, una o l'altra serà la perdedora i s'endarrerirà en els pagaments dels deutes contrets en la inversió inicial realitzada. Per tant, invertir en renovables i nuclears a la vegada és un joc de disbarats. O apostem per l'una o apostem per l'altra. No hi ha més nassos. I quan el senyor Luis Atienza, president de Red Eléctrica Espanyola, afirma que s'haurà de limitar la potència eòlica a l'estat espanyol, simplement demostra que està afavorint el manteniment del sector nuclear. Aquí no hi ha volta de fulla. Aquí és com els primers cristians. O estàs conmigo o estàs contra mi. Segurament, aquest també és l'explicació per la qual avui dia Catalunya, com veurem, està subdesenvolupada eòlicament. Tenim una potència eòlica ben minsa, perquè de les 8 centrals, aviat 7, recordeu Garoña que tanca, de les 7 que n'hi hauran aquí de poc, 3 estan aquí a Catalunya. Aquesta brutal presència nuclear a Catalunya pot ser l'explicació del desenvolupament raquític, ridícul de l'eòlica aquí a Catalunya. No de les coordinadores antieòliques, que fan molt soroll, però no és aquest el motiu. Això és un article de la revista aquesta Vents del Món, que edita aquest nom d'aquí baix, que us deletrejo, Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear. Aquí hi ha gent molt maca, us ensenyaré, quan eren hippies, hi ha una foto molt xula. Això és de gener de fa 3 anys. Mireu, i anem al punt del desenvolupament eòlic i fotovoltaic, per tant renovable, a Catalunya, bueno, Catalunya per dir, i Espanya. Catalunya és la línia blava, i Espanya és la línia vermella. A partir del 98 s'inicia un despegament eòlic espectacular que ens ha situat com a tercera potència mundial, poca broma, darrere d'Estats Units i Alemanya, amb 16.700 megawatts eòlics, a l'equivalent a 17 centrals nuclears. Només en tenim 7. 8 i una per apagar. En canvi, a Catalunya vam tancar l'any amb gairebé 400 megawatts. Torno a dir, Catalunya, que és la locomotora econòmica d'Espanya i que és la comunitat que, amb diferència, consumeix més energia que cap altra comunitat autònoma, estem en aquest estat de desenvolupament. Aquí la taula, que està treta de la CNE, de la Comissió Nacional d'Energia, amb la seva web podeu trobar aquestes dades, i el despegament fotovoltaic, más de lo mismo, amb una espectacularitat. El despegament fotovoltaic, i ara veurem per què, s'ha produït en gairebé 2 anys, no arriba a 2 anys. I de ser una nació subdesenvolupada, Espanya, Catalunya ho continua sent, com podeu veure, ens hem convertit en la primera potència fotovoltaica del món. Fins fa poc, la primera era Alemanya. Alemanya, que és un país que gairebé no té sol, venen com bojos aquí a torrar-se el sol d'Espanya, tenia 1.000 megawatts, i nosaltres en teníem, no sé si vam començar aquest despegament, ara veurem la taula, 2006, veieu, 100 i pico, i l'any anterior 48 megawatts, i ens hem col·locat amb 3.341 megawatts, a l'equivalent a més de 3 centrals nuclears, només amb plaquetes fotovoltaiques, amb el que escalfa el sol. Com us dic, la font CNE d'abril del 2009. Aquesta és la cobertura de la demanda elèctrica. Heu de distingir entre la cobertura d'energia bruta o energia primària i la cobertura d'electricitat. Electricitat seria la neta, l'energia polida ja de pols i de palla, la que ens arriba a casa disposada per endollar, amb totes les pèrdues que té. Per exemple, una central de cicle combinat, que és de les més eficients que n'hi ha, crema gas amb una eficiència d'un 50-50%. Vol dir que la meitat de l'energia del gas que es crema es converteix en calor que escalfa l'atmosfera d'una forma contaminant. És a dir, és un residu tèrmic molest que no serveix per res. Per això us deia que dedicar electricitat per cuinar les plaques vitroceràmiques o per escalfar aigua en comptes de gas és molt ineficient, perquè ja perdem un 50% d'origen. A més, aquesta electricitat s'ha de transportar. La pèrdua per transport, Red Eléctrica admeteix que arriba fins al 15% de promig. Hi ha tirades de xarxes, si en un moment de fallida d'Escuy Vandellós l'energia ens té que venir de Cofrentes o de Trillo, les pèrdues poden arribar a ser d'un 30%. Totes aquestes pèrdues, per després aquesta electricitat tornar-la a convertir en calor, és una pèrdua d'eficiència intolerable. Doncs bé, això és consum d'energia elèctrica. L'any passat va ser del 11% només eòlic. L'eòlica, ella soleta, va proporcionar l'11%, que amb el 7% d'hidràulica, que recordeu que és renovable, més un tant per cent que hi ha aquí dins, això, RE, vol dir règimen especial. Règimen especial de retribució, ara no hi entraré. És unes fonts de les quals algunes també són renovables. Tot plegat ens va proporcionar un 23% de subministrament renovable enfront de només un 20% de nuclear. Tot i els pals a les rodes que ens estan ficant a les renovables, ja guanyem. Imagineu si hi hagués voluntat política per veritablement desplegar les renovables. On estaríem? Tots aquests recursos econòmics que dèiem, l'ITE, de l'ATC, tot allò. Aquí una representació més gràfica, el diàmetre dels molins aquests dona idea de la potència eòlica instal·lada a cada comunitat. Guanya amb escreix Castella-La Manxa, 3.400, l'equivalent a gairebé 4 centrals nuclears. Castella-La Manxa, no la tinc, que és una comunitat que deu consumir molt poquet, perquè el gran consum d'aquí de Castella està a Madrid, que com sabeu és una altra comunitat. Per tant, i Catalunya va tancar l'any amb 420 megawatts. Aquí està tota la llista de parcs eòlics que tenim a Catalunya, tots concentrats en aquesta banda. Girona no vol saber gairebé gens de... Allà diuen que estiueixen els polítics i els grans magnates de la burgesia catalana, no volen veure molins. La MAT. Això hi ha hagut una gran oposició. I si parles de la MAT, em faràs dir una cosa que no volia dir per no escalfar l'ambient, però tenim sospites de que la MAT, la veritable objectiu de la MAT és que el senyor Sarkozy deslocalitzi la seva energia nuclear, perquè igual que a Espanya el seu parc nuclear està molt envellit, allà van apostar 100% per energia nuclear, tenen 59 reactors que s'estan envellint i no n'hi ha calés per fer-ne de noves. El fet de fer noves centrals nuclears ho tenim afortunadament descartat per motius purament econòmics. Recordeu l'estiu passat les visites de Sarkozy al Magreb venent-li els mòduls centrals nuclears. Doncs bé, com diu aquesta noia, si finalment aconsegueixen travessar Catalunya, el reste de la península, travessar el reste de la península serà un passeig militar. Si aconsegueixen doblegar l'oposició que està tenint la MAT aquí a Catalunya, a travessar Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, tot això, mentre passin prou lluny de Madrid, serà un passeig militar. Un cop allà, m'han dit, jo no ho he vist, que hi ha una MAT en construcció a l'estret per empalmar, fan les nuclears i ja ho tenen tot plegat. Deslocalitzen i el problema dels residus, sabeu que el repartiment global del món és Àfrica, és el basurero del mundo, doncs ja els tenen allà, no els tenen que transportar. Aquest suposem que serà el veritable objectiu de la MAT. Bueno, com us deia, la potència eòlica de prop de 17.000 megawatts ens ha convertit en el tercer país del món i l'objectiu del PER, plan de energía renovable del Estado espanyol és arribar a 20.000 a l'any que ve. Sembla que la subirem. Bueno, no sé. En cambio, las centrales nucleares, como os decía, han sufrido en el 2008 una importante pérdida de disponibilidad por causas no programadas, es decir, para avarías. Val a dir que una de les coses de les que fan gala els nuclears és que fiabilitat 100% del servicio. La nuclear nos proporciona 24 hores al dia, 365 dies a l'any de energia elèctrica. Això és fals, i cada vegada pitjor, perquè cada vegada estan més velles, cada vegada peten més. Per exemple, les centrals, només les catalanes, van sumar l'any passat un total de 114 dies fora de servei, 5 vegades més que l'any anterior. Per això us dic que això va a pitjor. Per tant, la veritable política del debat nuclear, el que pretén és estirar la vida útil, perquè ara allò dels costos, ara les tenen amortitzades. Per tant, el quilowatt hora els hi surt gratuït. Aquesta manera que tenen aquests senyors de calcular els costos d'una empresa. Els riscos que estem assolint amb aquest parc envellit, cada vegada més envellit, que cada vegada peta més, aquests no els compten monetàriament. I si peta una central, els costos seran... us he de dir també, que això tampoc es diu, aquí vam estar pel canto d'un duro, 2 anys després de que la FECSA fes fallida en borsa, el 87, en el 89, va haver-hi l'incendi de Vandellòs 1. Aquí veieu que es parla de Vandellòs 2, i només de Vandellòs 2. Això vol dir que va haver un Vandellòs 1 que encara està allà, perquè tindran que passar 100 anys perquè es pugui desmantellar. De moment està blindada, amb un sarcòfag com Txernòbil. S'han de deixar passar 100 anys perquè puguem alliberar el territori. Això té conya, perquè a les renovables se'ls obliga, entre altres coses, a dipositar un aval perquè, quan acabi la seva vida útil, aquest aval serveixi per finançar el desmantellament. Si aquesta condició es posés a les nuclears, mai s'hauria construït cap, perquè calculant monetàriament el cost del desballestament d'una central nuclear s'extén a l'infinit. Bueno, situació actual, l'eòlica, tot i aquests pals a les rodes, cada dia bat un nou rècord. Vam començar el gener de l'any passat amb 9.500 megawatts, en un moment de punta va cobrir el 25%, el 4 de març, 2 mesos després, va arribar als 10.000 megawatts amb un 28% de la demanda, cobrint la demanda. Uns quants dies després, el mateix mes, va arribar a assolir un 40,8% de la demanda. El 18 d'abril, un nou rècord, 10.800. I bueno, aquest dia, el 24 de novembre, va ser espectacular, va arribar a assolir un 43% de subministrament de la demanda elèctrica. I el 22 de gener d'aquest any va arribar al rècord absolut fins ara de 11.159 megawatts, a l'equivalent a 11 i més, i podríem dir que gairebé 12 centrals nuclears. I en canvi, quan hi ha excedent de producció, a qui foten fora és a l'eòlica. Recortes de producció en l'energia eòlica. El 2 de novembre, Red Eléctrica cortó 4.800 megawatts, a l'equivalent a 5 centrals nuclears, alegando razones de seguridad. La seguridad para la nuclear no cuenta. Tenim un fotimer de dades que demostren que els gestors propietaris de les nuclears són uns absoluts irresponsables que cada vegada fan més ostentació d'una absència de la cultura de la seguretat per allò de l'augmento de la competitivitat i l'augmento de beneficis. Això està denunciat pels propis treballadors. Sabeu que la denúncia de la fuita d'Escó es va produir 4 mesos després, a l'abril, quan la fuita havia estat al novembre, per treballadors anònims de la central que van cridar a Greenpeace i ho va escampar. Aleshores es va saber. Esta és la cultura de la seguretat de les nuclears. En canvi, la eòlica, quan corre riesgo la red elèctrica, li diuen que se pare. El 18 de maig, la fuerte caída de la demanda, ja estem amb la crisi, obliga a parar los parques eólicos. Se calcula, això és una notícia del diari Expansión.com, se calcula que en el año pasado tuvieron los parques eólicos una decena de paradas por motivos asociados a la sobrecarga. Es decir, hay mucha producción, sobreproducción, por tanto, que se quiten, los primeros que se quitan son los eólicos. I recordeu allò de la necessitat d'estar injectant quilowatts per poder amortitzar la inversió inicial. Amb això es comprèn que això, els parcs eòlics només poden estar en mans, salvo el que veurem al final, democraticemos la energia, però en general estan en mans de grans poders financers. Si els hi foten en l'aire el negoci, deixaran d'invertir. Potència eòlica en Catalunya, situació actual. Tenim 400 megawatts, més 1.500 autoritzats, més 700 en tràmit. Si tot això es porta a terme, arribarem a 2.600. Però resulta que el PEC, a Espanya hi ha el PER, aquí tenim el PEC, Pla de l'Energia de Catalunya, preveia 3.500 pel 2015, d'aquí 6 anys. Doncs sembla ser que amb tot això i els pals a les rodes que se li estan posant, no hi arribem. Ni tan sols el pla de l'energia que ha establert el propi govern, que tot i sent insuficient, ni arriben als seus propòsits. Aquesta és l'aposta per renovables que fa el senyor Montilla. Aquí està la distribució de parcs en tràmit i autoritzats, i veieu que a l'Alt Empordà apareixen un parell. Menys mal, que Girona s'estrena. I anem per regles, això ho passaré molt ràpid. Hi ha una directiva d'aquest any del Consejo del Parlament Europeu. Sabeu que el Parlament Europeu, aquí a ETAC s'ha denunciat moltes vegades, és l'únic que nosaltres escollim democràticament, que és una institució purament consultiva. Qui mana és el Consejo. Mira, diu que hi ha una directiva del Consejo i del Parlament, que el que busca és fomento de l'uso de l'energia procedente de fuentes renovables, i que això redueix amb l'objectiu 2020-2020, que vol dir que en l'any 2020 queremos reducir los gases de efecto invernadero un 20%, alcanzar un 20% del consumo final bruto en energías renovables, y todo ello en el año 2020. Bueno, això és unos buenos propósitos de nuestros eurodiputados. Situació actual. El PER, a l'estat espanyol que us deia, que és otra declaració de buenas intenciones a nivel estatal, Plan de las Energías Renovables, aprobado en Consejo de Ministros hace 4 años, i a Catalunya tenim el PEC, Pla de l'Energia de Catalunya, aprovat també uns pocs mesos després, i que volien arribar als 3.500 megawatts eòlics, sembla que no arribem. Fotovoltaics, en canvi, sí, en tenim 170, ja hem rebasat l'objectiu, menys mal. I el biodiesel, com us he dit al principi, no el vull ni considerar. No considero que això sigui una alternativa energètica. En total, un miserable 11% d'energies netes, quan en tot l'estat espanyol ja estem arribant al 23% de l'energia elèctrica en fonts renovables. Este és un real decreto que els promotors eòlics diuen que és incomplible. Su artículo 4, això ho podeu trobar amb això al Google, ho trobareu fàcilment. El artículo 4 impone requisitos incomplibles a los promotores eòlicos. Això és una demostració d'aquests pals a les rodes que us dic que des de l'any passat s'estan posant a totes les renovables. Els hi demana tener de previamente, antes de empezar, el punto de acceso y conexión a la red eléctrica, que això val calés. Depositar un aval necesario para solicitar el acceso. Recursos económicos suficientes para acometer por lo menos la mitad de la instalación. Antes, sabeu que ara l'economia, això és greu perquè sabeu que l'economia, en aquest moment, ha arribat un moment que només funciona a cop de crèdit. La gent fa grans negocis sense tenir ni un duro. Lo del apalancamiento, que dicen los ingenieros financieros. Un acuerdo de compra con el fabricante de los equipos, también de más de la mitad de los equipos que han de comprar. Ho tenen que tenir tot pagat abans de començar. I a més, d'acord al risc, tenint-ho tot pagat, que a última hora els diguin, pues no, no les damos la autorización. I aquí a Catalunya tenim el projecte de decret regulador, és un nom llarguíssim, nosaltres l'abreviem dient que és el decreto antirrenovables, perquè estableix, a base de criteris energètics, ambientals i urbanístics, uns criteris paisatgístics. Aquí és on qualsevol plataforma antieòlica s'hi pot agafar per rebutjar qualsevol projecte. I com us he dit abans, qui rebutgi l'energia eòlica està inevitablement apostant per l'energia nuclear, que cadascú esculli. O tenim una, o tenim l'altra, o vivim com Jesucristo en el desierto, que també és una altra alternativa. És un projecte que atura l'aprofitament de recursos renovables a Catalunya amb l'excusa del paisatge i dels valors identitaris. Això, com us dic, és una polèmica ferotge que tenim en el si del moviment ecologista. Suposo que aquí potser també és possible que surti. En octubre del 2008 estava informació pública, vam presentar les al·legacions, que suposem que no els hi fotran ni punyetero caso, i estem pendents de l'aprovació definitiva, que com tot decreto polèmico esperem que surti aquest estiu en plenes vacaciones. El despagament fotovoltaic va ser gràcies a aquest real decreto. Val a dir que qui paga les tarifes, qui paga les bonificacions, que és el que fa que tot això sigui negoci, és l'Estat espanyol. Però qui autoritza les instal·lacions són les comunitats. Per això aquí a Catalunya tenem el decret antirrenovables, que serà el que et dirà si pots o no fer la instal·lació. Per un cop injectes els quilowatts a la xarxa, és l'Estat espanyol qui en te paga. Doncs bé, el despagament fotovoltaic va ser provocat per aquest real decreto de fa dos anys. Provoca el descomunal, perquè ha sigut descomunal, despliegue fotovoltaico que tuvo lugar entre el 2007 y 2008, que nos ha situado como primera potencia. Somos los campeones mundiales, señores. En potencia fotovoltaica con más de 3.000 megavatios instalados. Aquí está la tarifa que era vigent fins ara, que, en resumides comptes, els 25 primers anys, em sembla que una instal·lació d'aquestes s'amortitza amb els 10 primers anys. Els 15 restants d'aquests 25 que està garantida aquesta tarifa són dineritos per al bolsillo. Per tant, això era una gran inversió financera. Resumint més o menys, no entraré en detalls, era per damunt dels 40 cèntims el quilowatt hora generat. Però ve el pal a la roda. L'Estat s'espanta amb aquesta al·luvió de fotovoltaica dient, senyores, no tenemos dinero para tanta financiación. I treuen el decret, Real Decreto 1578, que ha sido el gran estacazo en las pantorrillas de los fotovoltaicos, perquè ha tirat per terra jarra de agua fría el despliegue fotovoltaico, reduciendo tarifas y estableciendo cupos anuales de potencia. ¿Qué es això? Primer, en resumides comptes, la tarifa baixa prop d'un 25%, dels 40 i pico cèntims al quilowatt baixa als 30 i pocs cèntims al quilowatt hora. Però, a més, estableix uns cupos anuals de potència. Per aquest any, pel 2009, veieu que l'any passat, el 2008, no sé si la crescuda va ser de més de 1.000 megawatts. Doncs diuen, aquest 2009 només admetrem 400 megawatts. Això, el que vol dir, te truco, es poden instal·lar més de 400, però amb una trampa. Si ustedes me instalan, superan este cupo, la tarifa todavía se la bajaré más. Se la bajo de entrada, se quedan 32 o 34 céntimos. Pero si me superan este cupo, todavía les bajo más. Amb lo cual, la reacció lògica dels grans inversors és, oiga, pues ya no invierto en fotovoltaica, porque es que ya no es negocio. Bueno, això és un dibuixet de Associació Eòlica Espanyola, que posant en una bàscula les primes que cobren, és que vivís a base de subvenciones. I tot el que representa pel PIB, pel desenvolupament, per llocs de treball, per combustible fòssil que ens estalviem, està clarament, bueno, per això és un dibuix de l'Associació Eòlica. No entro en detalls. Associacions empresariales, aquí tenen EolicCat, que tot i ser subdesenvolupats amb energia eòlica, déu-n'hi-do el teixit industrial que tenim. Agrupa EolicCat un 99% de les empreses vinculades al sector eòlic a Catalunya. ACIF és la fotovoltaica, Associació de la Indústria Fotovoltaica. A Extremadura tenim el clúster, hi ha la APA, Associació de Productores d'Energies Renovables, i final APREAN a Andalusia. Hi ha tot un teixit industrial i empresarial que s'està desmuntant. Va créixer en aquests últims 10 anys la fotovoltaica, sobretot en el 2007-2008, i ara l'estan desmantellant progressivament. Sentim notícies de moltes empreses que havien nascut al rebufo del Real Decreto 661 del 2007 que estan acomiadant treballadors i tancant persianes. Tot i que l'energia renovable, no ho he dit al principi, té la gran avantatge que és tecnologia pròpia. Si juntem tecnologia pròpia amb el fet que el combustible, sol i vent, el tenim a casa i a més és gratis, això i només això és el que ens proporciona el que s'otorguen els de l'energia nuclear, la independència energètica. Mireu, independència energètica amb la nuclear, perdoneu que em refereixi, però és que són els adversaris. És mentida. Ni sabem construir centrals nuclears. Actualment, fa molts anys ho feia la Westinghouse als Estats Units, que encara avui dia tenen que venir, tot i que em sembla que la major part dels tècnics s'han jubilat, tenen que venir cada vegada que peta una central nuclear, tenen que venir tècnics de Westinghouse, independència energètica, i a més el combustible, ni tenim urani, ni tenim permís internacional per enriquir-lo. Sabeu que l'enriquiment de l'urani també serveix per fabricar bombes, i sabeu que els Estats Units no deixa enriquir urani, per això estan a la grenya amb Corea del Nord i a Iran. Doncs nosaltres tampoc tenim permís per enriquir urani. Per tant, on està la independència energètica de la nuclear? En canvi, les renovables sí, tenim tecnologia pròpia i tenim el combustible, i a més és gratis. Per mostra un botó, començaré per baix. Gamesa Eòlica, una empresa de armamento que se reconvierte, bravo por Gamesa, se reconvierte a les renovables des del 94. Hi ha molts molinets, inclús aquí a Catalunya, que són de Gamesa Eòlica. Ecotècnia és una empresa legendària, ara veurem. És uno de los líderes mundiales de la fabricación, però avui dia, llàstima, s'ha convertit en Alstom Ecotècnia. Gràcies a tots aquests pals a les rodes que s'hi han posat, la cooperativa, a més era una cooperativa, se la van vendre i ara és Alstom Ecotècnia. Aquesta és la Ecotècnia inicial, que estan celebrant enguany el fet d'haver estat pioners de l'aprofitament modern eòlic a tot l'estat, amb la instal·lació d'aquest molí a Vilopriu, a l'Alt Empordà. El 10 de març del 2009 se celebra el 25 aniversari, després veurem com ho estan celebrant, un molí que amb 12 metres de diàmetre de pales, de gir, generava 15 quilowatts de potència, tota una proesa tecnològica per l'època. Aquí, permeteu-me que us ensenyali, aquest és el Joaquim Coromines i aquest és el Pep Puig, el doctor Josep Puig, autor de l'article aquell que us deia de la col·lisió financera que hi ha entre nuclears i eòliques, del grup de científics i tècnics per un futur no nuclear, i aquests dos, on estàs aquí? Joaquim Coromines i Pep Puig, el regidor, exregidor de Medi Ambient que va impulsar el Código Técnico d'Edificació, encara estan en actiu. Aquests altres no els conec, però en qualsevol cas van ser els que van iniciar la cooperativa Ecotècnia Catalunya. Avui, Ecotècnia Alstom ha fabricat, l'any passat, el Ecofient, un generador, que ara veurem la foto, que l'han instal·lat en el parc eòlic del Perelló, la Collada, és el més potent que ha dissenyat mai la companyia Alstom i el més gran de fabricació nacional, amb 3 megawatts. Val a dir que els danesos, que són unes bèsties amb això de l'energia eòlica, tenen molins que em sembla que sobrepassen els 4 megawatts. Però aquí, 3 megawatts. Amb 100 metres de diàmetre, recordeu que l'altre tenia només 12 metres, però feia 15 quilowatts, aquest fa 3.000 quilowatts, 3 megawatts. Aquests senyors, només multiplicant per 9 la grandària, han multiplicat la potència per 200. Això és eficiència i desenvolupament tecnològic. I aquest és el molí que tenim al Perelló. Impacte paisatgístic. Hi ha gent que s'emociona quan veu això, en canvi hi ha gent que s'esgarrifa i ho rebutja. Motiu per la polèmica. Bé, amb molinets com aquests només caldrien 3.000 generadors per jubilar tota l'energia nuclear catalana. Recordeu que tenim 3 grans centrals. Això vol dir que hauríem d'ocupar entre 500 i 1.000 quilòmetres quadrats del Principat, que compta amb 32.000 quilòmetres, és a dir, hauríem d'ocupar entre un 1,5 i un 3% del territori. Ocupar, que no vol dir malmetre, perquè l'aprofitament eòlic és compatible amb força altres usos. Es pot continuar conreant, les vedelles, els xais, els bestiar, pot continuar funcionant per sota, i com us he dit, jo he estat amb el meu cotxet sota d'un molí contemplant l'espectacle impressionant que és veure com l'aspa et ve pel damunt. Per tant, no és inutilitzar, és ocupar però no inutilitzar. El que passa que, com repeteixo, hi ha gent que els hi fa nosa a la vista. És un impacte paisatgístic. I per acabar, perquè m'he passat molt, democratitzem l'energia. Dos projectes increïbles. El projecte Viure de l'aire del cel, que és com estan celebrant el 25è aniversari del molí d'Ecotècnia, i Guerrilla Solar. Aquest és una inversió financera i aquest altre és un activisme militant. Per què això? Perquè Viure de l'aire del cel és la instal·lació d'un molí de 1.670 quilowatts, de 1,67 megawatts, en un indret rural, amb un cost d'uns 2 milions d'euros, estarà finançat per la participació de la gent, accionariat popular, tant de persones com de famílies que viuen tant en entorns urbans com rurals, com entitats sense ànim de lucre. És a dir, aquí els únics que estan exclosos són els especuladors. Tot i això, tindran prioritat les persones i famílies que visquin en l'entorn o a prop de l'emplaçament on s'hagis. I on se posarà? Doncs qualsevol municipi rural que es presenti a la convocatòria que tingui aquests requisits. Com a molt tingui 5.000... No, jo no entenc per què, tinc que parlar amb el Josep Puig, però han posat aquest límit. Com a molt 5.000 habitants. Que sigui ventós, us he de dir que ja no he parlat, hi ha un mapa eòlic, se sap les zones de Catalunya que poden gaudir d'un aprofitament eòlic, i que tingui un bon accés a la connexió a xarxa elèctrica. Qui estigui interessat en fer uns estalvis nets i bastant garantits, més garantits que no si els posa a la pàgina a la Caixa Penedès, pot anar aquí a energiasostenible.org. Dins d'aquesta pàgina busqueu Viure de l'aire del cel i trobareu totes les dades per posar-vos en contacte. I aquesta, això que ja és més activisme militant, és una placa fotovoltaica que funciona com un electrodomèstic, perquè té incorporat un microinversor i això ho poses al balcó, a qualsevol lloc que li dongui el sol, i aquest endoll l'endolles a qualsevol endoll de casa teva i el que està és injectant corrent, de forma que el teu comptador va més lent. I això pot arribar, en el moment que està a tope, a generar 125 watts de potència. No és gaire. Per això us dic que és una... és un activisme militant, no? Perquè, clar, aquest bitxo val... Han intentat escurçar tots els costos, però ha sortit per 800 euros. És una mica car. Però... estem demostrant a l'administració que si ens ajuda hi ha mitjans per reduir el consum fòssil i el consum nuclear, fins i tot a nivell domèstic. Qui estigui interessat en militar en aquesta causa de la guerrilla solar, ecoterra.org. I bé, acabo, perdoneu, m'he passat de més d'un quart d'hora i tenim que tenir temps pel debat. Moderes tu, Ferran? Molt bé. Vinga, endavant. Bueno, pues serà... Com vulgueu, comencem les preguntes. Tenim un quart d'hora. Bueno, ara estan sortint molinos de vent. Ho he fet a propòsit. Jo crec que és una imatge preciosa, és molt bonita, però és que, almenys a mi me gustan els molinos actuals. Les encuentro bonitos en el paisatge. No me desagraden en lo absoluto. I quan un molino de estos antiguos de hace 200 años està junto a uno moderno, la verdad es que me encanta verlo. Quería preguntar si se puede producir un Chernóbil en una de esas centrales que ya tiene 40 años. Sí. Y que... Sí, sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Lo he dicho antes. Aquí estuvimos del canto de un duro. No sé si lo he dicho. No he llegado a decir. Vandellós 1 sufrió en el 89, en octubre. Además, mejor, así os recuerdo la fecha. Estamos preparando el 20 aniversario del accidente de Vandellós 1. Me parece que fue el 19 de octubre, un incendio que todo y que se generó, se inició fuera del núcleo del reactor, del edificio de contención, la bola aquella de hormigón armado y blindado, se originó en la parte de generadores, alcanzó unas dimensiones que los técnicos le perdieron el control a la central. Hasta el punto de que la gente del territorio afirman, esto me parece que lo podremos ver en documentales de la época, afirman de que los técnicos de la central tocaban el 2, que se dice en catalán, diciendo con las manos en la cabeza, se nos va el reactor, se nos va el reactor. Sabes que una central nuclear, el gran problema, el gran peligro que tiene es ser capaces de controlar la reacción nuclear, la reacción en cadena que se produce como en la bomba atómica, porque si dejas de controlarla, aquello va creciendo hasta que explota. Entonces, cuando le perdieron el control, se dieron el piro. Se ve que los únicos que se mantuvieron al pie del cañón fueron los bomberos. No sabemos, estamos a la búsqueda del jefe de bomberos que estuvo al mando en aquel momento, no sabemos si por un exceso de heroicidad o de inconsciencia, pero fueron los únicos que se mantuvieron. Lo que pasa es que nadie se explica por qué, y esto es histórico, intentaremos demostrarlo rescatando documentos, entró en automático el sistema de refrigeración y la reacción se autocontroló. y cuando vieron que la cosa estaba bajo control, volvieron a entrar y retomaron, y a partir de ahí la central se clausuró, y una central que era prácticamente nueva, que no estaba amortizada, que repito, había provocado la quiebra en bolsa de Cepsa por el gran endeudamiento, tuvieron que cerrarla. O sea, estuvimos del canto de un duro de no tener un Chernóbil en Cataluña, y si lo hubiéramos tenido, no estaríamos aquí en este momento, porque el radio de evacuación de Chernóbil es enorme. En estos momentos, 23 años después, ¿sí?, es de 30 kilómetros. Pero las afectaciones, he oído que hasta en Bulgaria, no en Bielorrusia, que es el país al lado de Ucrania, que está fronterizo con Chernóbil, en Bulgaria se da el síndrome de los huesos de cristal. En fin, la radiación fue detectada, bueno, no me enrollo. Podemos tenerlo. Y el problema es que cuando más alargamos la vida de las centrales viejas, este riesgo aumenta hasta niveles intolerables, porque una central nuclear, como cualquier coche que lleva ya 10 años funcionando, que empieza a petarle todo, una central todavía peor, porque es una instalación sometida a un estrés físico y mecánico brutal. Trabaja en unas condiciones de temperatura y presión descomunales, pero es que además se sabe de que los materiales, por el hecho de estar sometidos a la radiación, sufren un deterioro mecánico en sus propiedades mecánicas, hasta el punto de que materiales como el acero se vuelven quebradizos. Por eso Jacques Cousteau llegó a demostrar que los barriles blindados en el fondo del océano se habían reventado y estaban escapando la radiación en las fosas atlánticas, cuando los franceses nos tiraban sus residuos delante de la costa gallega. Evidentemente, y cada vez nos estamos arriesgando a un mayor riesgo de accidente grave, lo que se llama el riesgo de fusión del núcleo. Cuando se funde aquello, no hay quien lo controle, la reacción se destapa en cadena y revienta. Y entonces se escapa todo al exterior, porque entonces no hay edificio de contención que lo contenga. Si le perdemos el control a la central nuclear, no hay edificio de control que lo contenga. Por supuesto que podemos padecerlo. Tú mandas, Ferran. Tú mandas. Sí. Circulan por internet el punto cero. Bueno, a ver, el aprovechamiento del hidrógeno, os he de reconocer, mira, gracias por recordármelo, hay que ser honesto y hay que reconocer de que hay un gran problema en las energías renovables, que también lo tiene la nuclear, y es que solo sirven para fabricar electricidad. Y la electricidad, hoy por hoy, no nos la podemos llevar en el bolsillo, no la podemos poder meter en el depósito del coche. Lo de las baterías es altamente ineficiente, los coches híbridos, los eléctricos, salen carísimos o no tienen autonomía, es un gran problema. Entonces, la gran esperanza es la fabricación de hidrógeno a base de excedentes de energía eléctrica renovable, porque el hidrógeno sí que nos serviría para llenar el depósito. Porque la energía que mayormente consumimos hoy en día, la fósil, la gran propiedad que tiene es que es transportable y almacenable. Este es el problema que no tienen las renovables. Entonces, por ahí el hidrógeno es una gran esperanza, pero hoy por hoy parece como lo de la fusión, lo que te os decía antes, parece que es la energía del futuro y que siempre lo será, no acaba de llegar el hidrógeno. Hablan de células, las fuel cells, las células de combustible, que mediante una reacción rara no queman el hidrógeno para convertirlo en agua con oxígeno y de la combustión. No hacen la combustión. Generan electricidad. Pero el hidrógeno sí que lo puedes almacenar, meterlo en un depósito y llevártelo. Ahora, eso del punto cero, no sé. ¿Tú sabes algo de qué va esto, ¿no? Y yo otra pregunta por allí. ¿Soy yo? ¿Sí? No, ya. ¿Qué pots dir del tema, per exemple, de les plaques solars, que diuen que un dels problemes que tenen són les bateries, els acumuladors, que no està resolt el problema, que també tenen una vida de 2 anys, i això ho està tancant? Ho dic per Josep Puig, aquest, que d'alguna manera va fer la... Oi que la majoria de construccions de Catalunya actualment han de tenir plaques solars, no? Bueno, hi ha un objectiu en fotovoltaica, vols dir? Bueno, perdona el meu lèxic, que jo soc un blanc, això. Sí, plaques solars? Sí. Bueno, és el que us dic, això genera electricitat, i el problema de l'electricitat és que no la sabem emmagatzemar. L'única manera són les bateries, però això és molt ineficient. Els acumuladors, el problema, no, d'aquestes plaques? Clar, a l'emmagatzemar. Sí, sí. I és car, no? Llavors, el... Hi ha un altre paràmetre que convé tenir en compte a qualsevol proposta energètica que se us faci, que és el balanç energètic. És a dir, per obtenir una unitat d'energia, quanta energia he tingut que emplear, que gastar per obtenir. Per això, el que us deia del zenit, del peak oil, el zenit del petroli, és que, bé, només ens hem carregat el 50% dels recursos. Encara ens queda un altre 50%. Però hi ha un fenomen geotècnic, de pura geologia, que conforme la bossa es va esgotant, el petroli que queda cada vegada és més costós, no de diners, energèticament d'extreure, fins al punt de que les arenes bituminoses del Canadà, l'última esperança de supervivència del petroleo, a part de contaminar tot el Canadà occidental, resulta que per obtenir cada barril de petroli, no, perdó, per obtenir dos barrils de petroli, tenen que utilitzar un barril de petroli en costos energètics. I en creixendo, perquè ara per ara encara estan traient arenes bituminoses de la superfície, però Total francesa ja les té que extreure del subsol, ja té que, que fer extraccions de sota l'escorça terrestre, amb un cost energètic major. Per tant, quan el cost energètic d'obtenció d'aquesta energia supera l'energia que tu obtens, ja t'atures, ja no cal. I el cost de l'electricitat és aquest, el cost energètic de la construcció de bateries ens arriba a aproximar a un balanç negatiu. Per tant, ja no és útil. M'entens? Aquest és el problema. A banda de que això, clar, això actualment, com tot ho medim amb diners, això es tradueix en cost monetari i es diu que és car. El problema no és que sigui car en diners, el problema és que gairebé tenim que utilitzar tanta energia en fabricar les bateries i les plaques fotovoltaiques, perquè l'obtenció de silici ha dit que té un cost energètic molt elevat, i tot plegat ens fa que el balanç energètic trontolli. M'entens? Per aquí va el problema. Sí? Ferran? Sí, perdona, un matís que m'agradaria fer. Jo crec que una cosa és que les centrals nuclears, tal com són, no tiren endavant, però la investigació en energia atòmica, jo com a tècnic, per concepte, entenc que l'energia de l'àtom no l'hi ha d'univers. Per concepte. Llavors jo crec que el que sí que s'ha atrevit de la investigació atòmica, perquè si s'aconsegueix la famosa fusió sense residus, això en termes humans és energia infinita. Sí. Jo crec que hauríem de matisar el que és investigació i sí, relació de centrals nuclears. Perquè tu mateix estàs admetent que la darrera alternativa són pseudosolucions especials en aquest moment. I que el tema de les bateries, de l'energia portàtil, no funciona. Hi ha molts tipus, però l'energia portàtil no funciona, el tema del destrat de l'energia. Llavors, jo crec que sí que el que s'ha de prioritzar és arribar a la fusió sense residus. O sigui, la investigació sí que s'ha de prioritzar. Mira, si et parlo com a físic, és a dir, com a científic, a mi em fascina la fusió. Però aquí estem parlant com ciutadans que tenim un greu problema de crisi energètica davant. Tenim una petrodependència, fins i tot els enciams que ens mengem són a cop de petroli, que si això se'ns talla, si el poc petroli que queda no el dediquem a construir la transició energètica, patirem molt. D'acord? Aleshores, la fusió, si et parlo com a físic, m'entusiasma com a investigació bàsica, però com a alternativa a la solució del problema no serveix. I si em permets, el llegiré de El País de 10 de diciembre de 2003, per si ho voleu buscar. José Canosa, que li fan a l'article, doctor en física aplicada por la Universidad de Harvard y un antiguo investigador del laboratorio de física de plasma. Física de, el plasma és el sustrato material en el que tiene lugar la fusión. En Princeton, la universitat en la que acabó sus años Albert Einstein, per tant aquest senyor és un expert mundial en fusió, en el artículo Canosa hace un repaso de los fiascos estadounidense y británico en la investigación de la fusión. Inglaterra no participa en el ITER, ojo, y Estados Unidos solo lo hace en un 10%. Si aquí hi hagués futur, Estats Units no és que participaria, estaria fent el seu projecte particular. Foten un 10% de participació, que no sé si el deuen mantenir ara avui dia amb la crisi, no sé si el mantindran. En el artículo, José Canosa repasa los presupuestos dilapidados hasta la fecha. Fa molts anys que es investiga la fusió, eh? El coste del combustible del tritio, que d'això no se'n parla, de gratis nada, eh? En cas de que la trobin, que encara no l'han trobat. Y otras dificultades que le llevan a decir, mire usted, llevamos ya 50 años de investigación y desarrollo sobre energía de fusión. 50 años después de haber empezado, tenemos que dar otros 50 años y fondos ilimitados para demostrar que funciona. A eso le llamo yo la constante física de la fusión. Es de 50 años, siempre de 50 años. Aquest senyor, després d'haver dedicat la seva vida a la investigació aquesta, se n'en fot. Per què? Perquè hi ha unes dificultats... Mira, et parlaré. Fa uns mesos, a la residència d'investigadores al carrer Hospital, ens van venir els promotors del projecte ITER, perquè sabeu que el laboratori l'estan construint a Cadarache. Ens el van robar, el volien tenir aquí a Vandellòs, però se'l va portar a Cadarache a França. Però com a consolació, ens han posat l'oficina tècnica i de màrqueting i de no sé què, l'ha posat aquí a Barcelona, que es diu, ja no me'n recordo com es diu, Energy... no sé què. Estan aquí. Doncs aquests van fer un seminari explicant. Ells reconeixen de que el projecte ITER té com a objectiu demostrar de que la fusió, que sí, s'ha aconseguit a laboratori durant uns segons, es donen 25 a 30 anys per demostrar que són capaços de mantenir-la durant uns minutets. Si això ho aconsegueixen, que hi ha seriosos dubtes, l'altre dia corria una notícia de que ara s'han donat encara 8 anys més de retard, perquè no ho veuen bé, no ho veuen clar, si això ho aconsegueixen, aleshores passarien a la construcció, això està dit allà per ells, no per mi, d'un reactor demo. Reactor demo vol dir un de demostració per a que els possibles inversors financers que s'atreven vayan a verlo, a ver si se atreven a la inversión de la construcción del que sería el primer reactor de fusión comercial. Mireu, això es aconsegueix tècnicament assolint una temperatura d'aquest plasma superior, jo pensava que era superior als 10 milions de graus. Allà, a la residència d'investigadores, es va parlar de 200 milions de graus. Això no hi ha recipiente que lo resista. Això mantenen el plasma flotant en un gran espai de buit mitjançant la concentració de raigs làser o de camps magnètics. Hi ha dues maneres de concentrar perquè això no toqui cap paret. Això s'ha assolit a nivell de laboratori. A nivell industrial, comercial, d'aprofitament per nosaltres, pel problema que tenim, no tenen ni idea. Donar en ciència, donar 50 anys perquè això funcioni és reconèixer que no tenen ni pajolera idea. Per tant, davant d'aquest problema, la fusió a nosaltres no ens serveix. Com a investigació física, endavant. Però com a solució al problema, oiga, cuénteme otra. Aquesta no serveix, de veritat. Bueno, queda una pregunta d'un minut i... Ara deixaré molt bé, una cosa molt senzilla. Sí, home, sí, digues. La cuina solar. La cuina solar. La coneix? Sí, aquestes paràboles solars, sí, a cada... Sí. No, una espècie de cuba, una cosa que agafa, jo he vist, és una empresa de la mare que ho fa. Sí. Però jo el que penso, vaig anar a casa d'una amiga i em va fer el dinar allà. I jo deia, bueno, però això has d'estar molt rato, no? I em deia, no, perquè tu vas donar un medi, no? Però a mi m'ha semblat que era molt més llarg, no sé, que esclar, no gastava... Bueno, la temperatura que assoleixi és una paràbola, sí. I el punt focal, la temperatura que assoleix aquest punt focal, l'olla que tu poses allà, dependrà de lo gran que és la paràbola. M'entens? Clar, si això a nivell domèstic, no, això són invents que a casa teva no el farà servir mai, però a llocs, per exemple, del tercer món, o llocs rurals, on tens casites rurals, la segona residència que tenen tanta gent, que ja pots fer una gran paràbola i coi, cuinar sense res. I ojo, que ens estem aproximant a un moment de crisi energètica molt greu, que la gent no és conscient, perquè com hem dit al principi, los políticos no lo reconocerán nunca, no hay nada que sustituya el petróleo. Tenim un greu problema davant. Recordeu la vaga de transport que va haver-hi fa mesos, només per l'increment en el preu del petroli. De la gasolina, de la benzina, d'uns pocs cèntims va haver-hi una vaga que va provocar el pànic entre la població. Van haver-hi prestatges de supermercats que es van buidar. Imagineu si la gasolina, en comptes d'arribar a 1,20 euros, arriba a 5, a 10 o a 15 euros. Què passarà? Tenim davant un greu problema. Necessitem alternatives reals. Bueno, senzillament una... jo que sóc un neòfit a la matèria, només hi he entès una cosa. Només hi he entès una. Els capitalistes són els que controlen això, però els polítics tots són tan burros. És possible. O sigui, els polítics van en contra de tot, tots els tipus de polítics van en contra de tot el poble, no ho entenc. Home, els polítics tenen que obeir, tenen que obeir la mano que les da de comer, i la mano que les da de comer no som nosaltres, són els poders financers. Bueno, ja passem 5 minuts de temps, així que tenim que, bueno, que plegar. Manel, ho has fet molt bé, tu. M'he passat de l'hora, com sempre, ho tenia per dir ja. De sobre fa un d'any. Molt bé. Estan molt, molt, molt bé. Encantat. Això ho tenim que parar. I ara... No, cansat en absolut. Però... Excitant.